Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Een journaliste heeft premier Meloni van Italië beledigd en moet nu een schadevergoeding betalen van 5000 euro. Dat heeft een rechtbank in Milaan bepaald. Ze had een opmerking gemaakt over de lengte van de premier. Ze had gezegd of geschreven: ik ben niet bang voor je, je bent tenslotte maar 1,20 meter lang. Meloni is in het echt 1,60 meter. Aardig is het niet natuurlijk, maar is een rechtszaak niet wat overdreven? De tenen van Meloni zijn in ieder geval wel lang genoeg. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Ja, dat Biden de handdoek in de ring gaat gooien, dat lijkt wel zeker. We hoorden dat net ook weer op het nieuws. Politiek stratege Hans Anker, daar ga ik mee praten. Die heeft ervaring met de verkiezingen bij de Democraten over hoe dit moet aflopen. En we gaan het hebben over eenzame studenten. Ja, die zijn steeds vaker eenzaam in de vakantie. Hoe komt dat? En wat kunnen we eraan doen? Er is een campagne gestart. Even inchecken heet die. En we gaan naar Bangladesh. Nou ja, virtueel dan. Daar worden de protesten steeds grootschaliger. Wat is er aan de hand? Harry van Bommel is al jaren betrokken bij het land. En de ballonnen en jauren stijgen dit jaar niet op. Dat is wel heel erg. Het is te drassig namelijk. Dus geen Friese ballonnenfeesten dit jaar. En hoe vergaat het Herman van der Zand bij de Vierdaagse? Dat hoort u om 11:55. Eerst maar eens het nieuws van vandaag. Donderdag 18 juli. If there is some medical condition that emerged, if somebody, if doctors came to me and said you got this problem, that problem. Joe Biden zegt dat hij alleen uit de presidentsrace stapt als doktoren hem dat zouden adviseren. Een halve dag na deze uitspraak kreeg hij corona. Als journalist wil je dan weten hoe het met hem gaat. Maar ja, hij stapte net op het vliegtuig. Volgens Biden ging het goed met hem. Intussen speechte vannacht de running mate van Donald Trump. En dit vindt J.D. Vance van Biden. Joe Biden screwed up. Maar we kwamen ook iets meer te weten over zijn achtergrond. Vance werd opgevoed door zijn oma en die was niet mals. She also loved the F-word. I'm not kidding. She could make a sailor blush. En ze zorgde ervoor dat J.D. uit de problemen bleef. When she found out that I was spending too much time with a local kid who was known for dealing drugs, that if I ever hung out with that kid again, she would run him over with her car. Ze zou dat joch omver hebben gereden zonder met haar ogen te knipperen. And she said, JD, no one will ever find out about it. Na haar dood deed Vance een opmerkelijke vondst. And when we went through her things, we found 19 loaded handguns. They were stashed all over her house, under her bed, in her closet, in the silverware drawer. Zijn oma was duidelijk voor wapenbezit. En dat is Vance zelf ook. That's American spirit. Verder met de wolf. Nu duidelijk is dat een meisje is gebeten, sluit de burgemeester van Leusden landgoed Den Treek af. De mensen die in het gebied wonen, die mogen daar gewoon blijven wonen. Maar als het gaat om bezoekers en recreanten, daarvan zeggen we blijf weg uit het gebied. Sommige bewoners vinden het raar. Best wel heftig dat eigenlijk nu de mensen geweerd worden uit het gebied. Terwijl de wolf overal kan rondlopen. De meesten zijn niet eens van plan het gebied in te gaan. Je zal wel met de kinderen er lopen. Ik moet er echt niet. Ik krijg de kippen wel van. Ik moet er niet aan denken. Maar ook rondom het gebied voelt niet iedereen zich veilig. Het idee dat daar nu een wolf als wild dier rondloopt, ja, vind ik best wel eigenlijk een beetje eng. Er geldt dus een verbod voor recreanten. Maar hoe gaat de gemeente dat controleren? In eerste instantie beroep op het gezond verstand van mensen. Wij checken dit gezonde verstand direct even bij een bezoeker. Persoonlijk trek ik me daar niets van aan. Ten slotte een standbeeld in Florence. Dat werd onlangs op zee betast door een dronken toeriste. En daar vindt deze kunsthistoricus iets van. Ja, dan moet je toch een beetje met respect mee omgaan. Ik denk dat dit toch niet helemaal onder het noemertje respect valt. In Alkmaar staat een standbeeld dat juist wel aangeraakt mag worden. Dat mag. Het is geen ongewenste intimiteiten. Deze man heeft het beeld in de Rosse buurt neergezet. Het is een prostituee met bloot bovenlichaam. Maar ze mogen er ook gewoon vasthouden of de borstjes vastpakken. Het gaat erom dat je gewoon een interactie met het publiek krijgt. Bij toeristen slaat het aan. Maar wat vindt de gemiddelde Alkmaarder van dit beeld? Nou ja, het hoort erbij, vind ik. Ja? Ja. Waarom? Nou ja, ja, goede vraag. Ja, jij zegt het. Ja, ik vind het. Oké, maar heb je ook argumenten dan? Nee, ik heb voor de rest geen argumenten. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, de kranten van morgen zijn alvast ingezien door Renate Kok. Ja, we beginnen met de strijd om de bollen. Die strijd verhardt, kopt het AD boven een verhaal over het spuiten van gif. Bollentelers vinden dat ze zich aan de wet houden, maar steeds meer omwonenden zien hun gifspuiterij als een gevaar en stappen naar de rechter. Vroeger hadden we de P van pollenmodel. Helaas is dat tegenwoordig de P van polarisatie, zegt de directeur van de branchevereniging. Ook akkerbouwers vrezen de gevolgen, want die gebruiken dezelfde bestrijdingsmiddelen als de bollentelers. Advocaten die bewoners bijstaan zeggen dat een hoos aan de rechtszaken niet gaat helpen en dat de overheid nu duidelijkheid moet geven over wat er wel en niet wordt toegestaan bij de bollenteelt. 9:00 's ochtends en spitsuur voor verwarde personen bij de NS. De nachtopvang is dicht, veel dagprogramma's beginnen pas om 10:00... en dus komen die mensen de tijd doden op het station. In Utrecht stuiten ze sinds een tijdje op voormalig hoofdconducteur Teun, die als interventiemedewerker onbegrepen gedrag met zachte hand probeert te helpen. Tegen NRC zegt Teun dat hij vooral mensen ziet die worstelen met zichzelf. Jongeren met psychische problemen of gescheiden vijftigers die na hun scheiding dakloos raakten en aan de drank. Hij praat met ze, wijst ze de weg naar de hulpverlening, maar soms is hij ook gewoon duidelijk en zegt hij dat er niet geslapen mag worden in het station. In Utrecht zijn ze blij met Teun. De spanningen nemen af, zeggen NS'ers. De proef wordt daarom uitgebreid naar Rotterdam. Ja, het zit de Fransen niet mee. Ja, er zit minder poep in de Seine vanwege de grootschalige werkzaamheden aan het riool. Maar nu levert die harde stroming kopzorgen op. Merkt ook een journalist van CNN die in navolging van de Parijse burgemeester een duik in de rivier nam en zich meteen aan een bootje vast moest grijpen, schrijft de Volkskrant. Topzwemmers die straks aan de bak moeten bij de Spelen klagen er ook over. Er stroomt momenteel 4 tot 5 keer meer kubieke meter water per seconde door de Seine als gebruikelijk rond deze tijd. Ook de zorgen over de waterkwaliteit zijn nog niet voorbij. Nederlandse onderzoekers ontdekten dat er nog allerlei plastic rommel in het water ligt. Wij vonden bijvoorbeeld tubus aanbijenzalf van een merk dat alleen in de jaren 70 werd verkocht. Tja, daar zwem je dan wel tussen. Ja, en in Trouw dan tot slot nog een mooi voetbalverhaal. Het speelt zich af in Kirgizië, waar ver van de hoofdstad een futuristisch sportcomplex is verrezen. Barça Academy staat erop en het valt flink op, zo tussen alle geiten en ezels en de scharrige houten huisjes. Alles glimt en blinkt en de faciliteiten zijn hypermodern. FC Barcelona traint er jong lokaal talent. Toch is er ook kritiek. Het hele project is doordrenkt van de vriendjespolitiek dat tot aan de president reikt, zeggen journalisten. Het zal de jonge Kirgizische pupillen een zorg zijn. Die zijn allang blij dat ze het tiki-taka-voetbal van FC Barcelona mogen leren. Al bekend eentje dat hij liever bij Real Madrid zou willen spelen. Maar zeg dat maar niet tegen mijn trainer, want dan flipt hij. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Ja, we gaan verder met het nieuws uit Amerika. De Amerikaanse president Biden, hij is nog wel aan het werk. Maar hij heeft COVID-klachten, hè, dat hoort u. Dat geeft maar aan waar het de laatste tijd, wat Joe Biden betreft, uitsluitend over gaat. Die druk op hem om zich terug te trekken, die wordt steeds sterker. Maar ja, dan is er natuurlijk ook meteen de vraag, wie moet het dan wel doen? Politiek stratege Hans Anker is in New Hampshire in de Verenigde Staten. Hij heeft ervaring met de Amerikaanse verkiezingen bij de Democraten. Goedenavond, meneer Anker. Goedenavond. Ja, hoe lang is Biden nog presidentskandidaat, denkt u? Nou, als het 72 uur is, dan is het denk ik veel. Het is echt, het wordt nu met het uur kritieker. En hij zit opgesloten in zijn vakantiehuis in Rehoboth en in Delaware. En ik denk dat COVID nog een van zijn minst grote problemen is op dit moment. Ja, de Amerikaanse nieuwssite Axios die zegt dat de partijgenoten verwachten dat hij dit weekend uit de race zal stappen. Dus dat zou wat u betreft ook wel kunnen kloppen. Ja, en dat voel je. Dus het is, kijk, het heeft natuurlijk zijn geschiedenis. Al langer zijn de peilingen slecht. Daar is het rampzalige debat overheen gekomen 3 weken geleden. Vervolgens heeft hij wat gelegenheden gehad om zich te herstellen. Nou, zo goed en zo kwaad als dat ging, ging dat nog enigszins. Maar ja, hij verwarde wel Zelensky met Poetin, terwijl Zelensky naast hem stond. Ja, ja. Dus dat was natuurlijk allemaal niet een groot succes. En wat nu gebeurd is, is eigenlijk dat de peilingen verder aantoonbaar slechter zijn geworden. Ja. Met ook een heel duidelijke indicatie van de schade die dat debat heeft opgeleverd. Ja. En er draait dus nu eigenlijk een bloedbad. Ja, en er zit ook steeds minder geld in kas, begreep ik. Belangrijke donoren die stoppen. Dat hangt daarmee samen. Ja. Dus kijk, eigenlijk stap 1 is geweest dat dus nu de leiding van de Democraten één voor één bij naar Biden is toegestapt en heeft gezegd van ja jongen, dit ziet er echt heel slecht uit. Niet alleen voor jou, maar geleidelijk aan ook voor ons in het congres, dus in Senaat en Huis. Dat heeft rampzalige gevolgen en in hun kielzog, of eigenlijk gelijktijdig, hebben die grote donoren gezegd van ja joh, wij draaien de kraan dicht op deze manier. En eigenlijk wordt dus de keuze voor hem, voor Biden gemaakt. Ja. Maar hij moet het zonder geld kan er geen campagne worden gevoerd. Nee. Maar hij moet het natuurlijk laten lijken alsof het zijn eigen keuze is, hè? Uiteraard. Dus ook de mensen om hem heen, het campagneteam, die houden natuurlijk vol dat er helemaal niets aan de hand is. En ik moet zeggen dat als ik in die situatie zou zitten, dat ik precies hetzelfde zou doen. Maar ondertussen wordt natuurlijk koortsachtig overlegd over ja, hoe dit proces nu eigenlijk gestalte moet krijgen. Dus aan de ene kant is het indalen van het inzicht van dat hij ermee moet stoppen. Ja, dat lijkt wel geleidelijk aan achter de rug. Maar dan begint het echte moeilijke werk. Hoe ga je dan verder? Ja. En wat wordt dan het alternatief? Nou ja, wie begint zich te roeren binnen die Democratische Partij? Ja, daar is men heel erg voorzichtig mee. Hè? Want als je nu je vinger opsteekt, dan ben je de sjaak, om het maar zo te zeggen. Want dan ben je dus de beul, dan word je het niet. Het is ook wel duidelijk dat Biden in eerste instantie toch denkt dat Kamala Harris, de vicepresident en ook zijn running mate, dat die dan in het strijdperk zou moeten treden. Maar dat wordt een gevecht. Want het is de vraag of dat echt werkelijkheid gaat worden. Want ik bedoel, de leeftijd van Biden is een probleem. Maar Kamala Harris heeft ook niet echt de harten veroverd van kiezers in dit land. En er zijn toch alternatieven waar je aan kunt denken die ja, meer kans bieden. In ieder geval zijn dat mensen die Trump dicht kunnen naderen in de peilingen. En dan moet je vervolgens hopen dat, dat het in de rest van de campagne dat men wel tot de verbeelding kan spreken en dat de Democraten het uiteindelijk toch naar zich toe kunnen trekken. Nou ja, laten we die alternatieven maar even doornemen. Kamala Harris, nou daar hebben we het al even over gehad. Dan zijn er nog twee gouverneurs, begreep ik, hè? Ja, dat is Gretchen Whitmer uit Michigan en Josh Shapiro uit Pennsylvania. Toevallig zijn dat precies de twee staten die naar alle verwachting beslissend zullen zijn. Swing states. Dus op het moment dat, ja, maar dan weer de swingers van de swing states, om het zo te zeggen. Ja. Dus als de Democraten erin zouden slagen om die twee staten te winnen, dan halen ze net die 270 kiesmannen en dan hebben ze het presidentschap opnieuw veroverd. Dus het ligt voor de hand om minstens één van die twee op het ticket toe te voegen. Er zal denk ik de neiging zijn, nou, we beginnen met Kamala Harris en dan doen we die Shapiro erbij van Pennsylvania. Mm-hmm. Maar je zou ook kunnen zeggen, dat is dan toch het wat meer avontuurlijke scenario, ja, laten we maar gelijk helemaal doorschakelen. Maar laten we een ticket Whitmer Shapiro van maken. Ja. Ik zelf zou daar wel een voorkeur voor hebben. Maar ik weet niet of dat in de sterren besloten ligt bij de Democratische Partij. Want uiteindelijk heeft Biden zelf hier ook wel weer een hele belangrijke troefkaart in zijn handen. Want hij heeft al die primaries gewonnen. Dus die kiesmannen die daarmee geselecteerd zijn. Dat zijn overigens andere kiesmannen dan straks in de general election. Maar zij moeten kiezen wie straks de nominee wordt voor de Democraten. Dus hij kan zeggen, ik laat jullie los, je hoeft niet meer op mij te stemmen, maar ik wil nu dat je op Kamala Harris stemt of op iemand anders. Dus wat dat betreft heeft hij nog steeds een heel belangrijke rol te spelen. En ik denk bijna dat dit een groter beroep doet op zijn politieke strategische vernuft en inzicht dan misschien wel het besluit om terug te treden. Ja, en als dit gaat gebeuren, dan is Trump opeens de oude man. Ja, en dat is natuurlijk het interessante van, zeker van zo'n ticket Whitmer-Shapiro, is dat je kunt zeggen, ja, dit is dus de oude generatie versus de jonge generatie, maar misschien nog wel een krachtige frame is chaos versus rust. Ja, want die Democratische Partij die moet gewoon zorgen dat deze strijd netjes gaat verlopen. En zoals u al zei, daar heeft Joe Biden een belangrijke rol in. Hij moet duidelijk maken wie hij steunt, denk ik, hè? En dan kan hij misschien met zijn invloed ook zorgen dat er brede steun komt. Ja, en de vraag is natuurlijk, weet hij wie hij moet steunen? Want hij heeft wel intern laten blijken dat zijn eerste zeg maar, gedachte is om aan Kamala Harris te denken. Maar daarna komt er... Dat weet ik zeker, komt er natuurlijk intern een enorme discussie op gang. Ja. Ook van allerlei invloedrijke mensen. Obama op de achtergrond, Clinton op de achtergrond. Die op een gegeven moment toch wel op hem gaan inpraten. En hem misschien wel gaan suggereren om nog verder door te schakelen. Dat zou kunnen. Maar het zal nu waarschijnlijk achter de schermen allemaal voorbereid worden, toch? Denkt u ook niet? Ja, ook, ja uiteraard. Omdat je moet je ook laten adviseren. Ook als in de positie van Biden. Omdat je natuurlijk ook gevoel wil hebben van waar zit die partij? Ja. En waar liggen zeg maar de meerderheden binnen die partij? Want als daar de pleuris uitbreekt, dan weet je zeker dat het niet gaat lukken in november. Dus er is nog een hele belangrijke tweede verantwoordelijkheid van Biden naast de eerste verantwoordelijkheid om terug te treden. Ja, hadden ze het maar eerder gedaan. Goed, hartelijk dank, Hans Anker. Is dit van Jamie Little. Morgen start een campagne Even inchecken voor studenten is de campagne bedoeld om eenzaamheid in de vakantie tegen te gaan. Initiatiefnemer van studentenstichting Door het Geluid, Cas van Nieuwenhuizen, is hier. Hi, fijn, goedenavond. Ja, hartelijk welkom. Samen met directeur Frederike Vriends van Mind Us, een landelijke stichting voor mentale gezondheid voor jongeren. Ook hartelijk welkom. Dank. Ja, Cas, jij bent student commerciële economie, hè? Klopt, ja. Even inchecken. Ik vond het een beetje studentico's klinken. Wat bedoel je? Wat is dat? Even inchecken. Het is ook een hele studentikoze benaming eigenlijk. Dat klopt. Wat wij proberen te zeggen met even inchecken, dat is de doel van onze campagne is eigenlijk in hele korte zin dat je in de zomerperiode, een moment wanneer je het sociale contact als student een beetje verwatert, omdat de studentenverenigingen of de sportverenigingen dicht zijn, je huisgenoten zijn met vakantie, dus je bent opeens alleen thuis. Of je studie stopt, dus de werkgroepen die je normaal hebt, heb je niet meer. Dus die sociale contacten en de gesprekken die je erbij hebt, die raak je ook een beetje kwijt in de zomer. Is dat ook je eigen ervaring? Enigszins? Ja, enigszins. Ik zie het wel echt om me heen. Want ik ben natuurlijk ook zelf student. En ik zie wel dat in de zomer, de studentenstad die loopt gewoon leeg. En daarbij dus ook. Gaan die studenten dan niet naar hun ouders? Af en toe, ja. Dat is, ook niet altijd natuurlijk. Nee, iedereen doet zijn eigen ding. En dat is een beetje ook, als iedereen zijn eigen ding doet, dan verlies je elkaar af en toe misschien een beetje uit het oog. Ja, jij zegt ik zie het om me heen. En het is zo dat 50% van alle studenten kampt met mentale klachten. Klopt, ja. Dat vind ik best wel schrikbarend veel. Ja, dat is het ook. Ja, dat is, wat is er gebeurd? Ja, het is. Wat is er gebeurd? Ja, wat is er gebeurd sinds ik studeerde? Ja, ik denk dat dat een heel groot verschil is in de periode dat wij studeren. Maar ik moet wel zeggen dat het grootste verschil met vroeger, je kan het eigenlijk bijna niet vergelijken, maar ik weet wel dat de coronaperiode, afgelopen paar jaar geleden, dat was tijdens een periode dat de studenten die nu studeren, die waren gewoon een cruciale leeftijd tussen de 15, 16, 17 jaar. Toen zaten ze op de middelbare school. Precies, en dat was een moment waar je heel erg je sociale contact en daar gewoon echt meer mee omgaan. Dat raak je een beetje kwijt tijdens die lockdown. Ja. En dat merken wij dat als je dan nu student bent, dat die sociale vaardigheden toch wel wat anders zijn voor sommige studenten. Dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Frederike Vriends van Mind Us. Is dat zo dat die sociale ontwikkeling eigenlijk een beetje gestokt is in die coronatijd? En dat je dus een gedeelte van die mentale klachten hierop terug kunt voeren? Ja, dat zou een hele goede aanname kunnen zijn. We hebben dat dan natuurlijk moeilijk kunnen aantonen. Of dat is lastig om aan te tonen. Ja, maar tussen 15 en 25 zijn je hersenen compleet in verbouwing. En ben je ook heel hard je sociaal aan het ontwikkelen. Mm-hmm. En ontwikkel je ook de sociale vaardigheden van nieuwe contacten maken, relaties, anders dan die je gewend bent in je eigen gezin. En juist in die periode van die lockdown hebben jongeren dat niet meer met elkaar op school kunnen doen, maar een beetje online. Ja, maar dat zijn hele andere contacten. Dat is, kijk, die eenzaamheid waar we het ook net over hebben, die gaat niet per se over het hebben van mensen om je heen of vrienden. Maar dat gaat over het hebben van mensen bij wie je je echt gesteund en gesupport voelt. Met wie je echt het idee hebt, hier kan ik alles mee delen. Mm. En in die cijfers zien we dus ook dat eenzaamheid vooral op dat element zit. Is dat echt diepe vriendschappen, mensen bij wie je het gevoel hebt, ik kan hier mijn hele hart luchten. Ja. Ik kan hier over al mijn kwetsbaarheden praten. Dat een beetje ontbreekt. Ik snap het. Je zei het is een aanname. Is dat ook onderzocht of dat inderdaad te maken heeft met die lockdownperiode? Ja, wat we eigenlijk zien is dat het een opeenstapeling is van heel veel verschillende factoren. Dus we zijn veel meer online gaan leven. 6 tot 8 uur brengen jongeren op hun telefoon door. Dat heeft effecten. Niet alleen maar op welke informatie je tot je ziet, tot je sociale contacten, maar ook de hoeveelheid slaap die je hebt, de hoeveelheid bewegen die je doet. We sporten minder allemaal. Je ziet dat de samenleving veel meer druk op jongeren legt. Er is veel meer prestatiedruk. Je moet sneller studeren. Je mag minder makkelijk fouten maken. Ja. En dat allemaal bij elkaar. Ja. En hoe uitzicht dat, Cas? Die eenzaamheid? Ja, je zegt, ik zie het om me heen. Kun je een voorbeeld geven? Ja, ik heb wel een voorbeeld van een goede vriend van mij. Die studeert ook in Rotterdam. Hij had nog zijn hertentamens. En wist even niet wat hij aan moest. Want hij moest het wel echt halen voor zijn jaar. Maar zijn huisgenoten die waren al weg uit huis. En ik merkte aan hem dat hij wel even behoefte had om even gewoon daar gewoon even iets over kwijt te kunnen. Dus ik had hem even een appje gestuurd van, hey, hoe is het? Ja. Zullen we even gewoon een koffietje doen? Ja. En toen zei hij, ja, is goed. Dus dat hebben we gedaan. En ik merkte wel dat hij gewoon een soort van even gewoon kon luchten bij mij. Doordat ik even heb benaderd. En dat deed hem goed. Dus ik merk wel dat het soort van echt werkt om even bij elkaar in te checken. Ja. Heeft de huisvesting hier nog mee te maken? Zijn studenten nu anders gehuisvest dan pakweg een aantal decennia geleden? Ja, er wonen wel steeds meer studenten op studio's in plaats van echt grote studentenhuizen. Dus ik denk dat dat ook wel een correlatie zou kunnen hebben met de eenzaamheid die wij nu zien. Want ja, in een grotere studentenflats, die zijn er toch ook nog wel, of niet? Jawel, die zijn er nog wel, denk ik. Maar veel wonen er op een klein studiootje. Ja, wat je ziet is dat in de huisvesting steeds meer toegewerkt is naar dat je je eigen toilet hebt en je eigen keukentje. Ja. Dan ben je lekker zelfvoorzienend. Ja, lekker. Maar juist dat delen en met elkaar moeten afstemmen. Wat eten we vanavond? En dan aan die keukentafel toch dat gesprek hebben. Ja. Ook op de dagen dat je je eigenlijk niet zo lekker voelt. Of dat je stress hebt voor een tentamen. Dat je huisgenoten je even uit je kamer trekken. Ja. Je ziet dus ook dat de eenzaamheid groter is bij jongeren die in zo'n studio complex wonen. En we hebben heel leuk een keer met verschillende studenten brainstorm sessies gehad over onder andere huisvestingsdruk. Toen werd er door de studenten zelf geopperd, moeten we niet terug naar het systeem zoals ze dat ook op de campus hebben. Dat je gewoon in je eerste jaar een kamergenoot hebt. Met wie je altijd... Daar zeg je wat. Een campus. Is het ook zo dat het op universiteiten waar wel een campus is, dat het daar minder voorkomt? Of op Amerikaanse campus? Is daar... Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Je ziet dat daar weer hele andere problematiek speelt. Ja, vast wel. maar dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar goed, we hebben het nu over de oorzaken gehad. Ja. Oplossingen. Ja, wat jij net zegt. Gewoon je vriend bellen en zeggen, als je het in idee hebt van iemand die zit daar misschien een beetje in zijn eentje te blokken op zijn kamertje. Maar verder, zijn er verder ook plannen om deze problematiek Ik moet wel zeggen de wereld uit te helpen, dat er steeds, dat kan. Ja, er zijn steeds meer organisaties en stichtingen die zich heel hard inzetten voor mentale gezondheid onder de studenten. Dus ik merk ook wel dat het per jaar stukken verbetert en dat we steeds dichter bij elkaar komen. Dus ook een heel mooi voorbeeld dat we nu samen hier met Mindtus zitten, dat we echt gewoon met z'n tweeën eigenlijk hetzelfde doel hebben en de krachten bundelen. Dus ik denk dat we steeds meer stappen de goede richting in maken. Ja, wat zijn die stappen dan? Ik begreep dat er workshops worden georganiseerd. Dat is onze stichting Door het Geluid. Die geeft workshops door het geluid. Dat begreep ik niet zo goed. Door het geluid. Dat hoor ik wel vaker. Als ik zeg ik zit bij Stichting Door het Geluid, dan vraag ze hoe heet het Door het Geluid. Maar dat heeft op zich wel een mooie betekenis. Het Door het Geluid is wel eigenlijk gewoon het het zwijgen doorbreken door wel te gaan praten. Ja. Dus daar ga je eigenlijk door het geluid door. Dus dat is meteen heel goed, want mensen gaan dan vragen, wat bedoel je daarmee? En heb je een gesprek? Ja. Of is het ook zo bedoeld? Dat moet je eigenlijk aan iemand anders vragen. Ik heb niet deze naam zelf bedacht, nee. Maar goed, workshops. Ja, hoe moet ik me dat voorstellen, zo'n workshop? Wie moet er daar dan heen? Die eenzame student of juist iemand anders die niet eenzaam is? Die denkt, ik ga een handje helpen? Ja, dat kan allebei. Wij bieden eigenlijk workshops aan studenten, sportverenigingen of faculteiten. Of noem het maar op, waar studenten bij elkaar komen. En dan hebben we aan de hand van allemaal verschillende casuïstiek. Dus dat kan van prestatiedruk tot financiële stress, tot sociale en mentale eenzaamheid. Noem het maar op. We hebben dus heel veel verschillende casuïstieken die wij aan de hand van een interactieve workshops met de studenten bespreken. En het wordt ook door studenten gegeven. En door middel van het gesprek aan te gaan in zo'n grote groep, kom je eigenlijk op heel erg mooie gesprekken. Ja, en het gaat toch niet online, hè, dit? Nee, het is allemaal echt fysiek. Nee, het is wel fijn om elkaar in de ogen aan te kijken als je dit soort gesprekken hebt. Jij zei zelf al, mensen communiceren nu natuurlijk heel veel via de telefoon. Ja. Dat is een onderdeel van het probleem, toch? Ja. Wat ik heel erg mooi vind en wat Door het Geluid ook doet, is dat het een initiatief door studenten zelf is. En de problematiek is heel groot. Dus 50% heeft mentale klachten. Eenzaamheid is gigantisch. En het is toch soms wel ook schrijnend dat juist de studenten het initiatief moeten nemen en dit soort dingen moeten starten. Wie zou het dan moeten doen? Nou ja, dat is natuurlijk bij studenten heel lastig. Iedereen voelt zich een beetje verantwoordelijk en ook niet helemaal. Want de stad waar ze wonen zegt, ze zijn maar tijdelijke bewoners. De universiteiten die hebben toch een wat lossere verbinding met ze dan dat ze op bijvoorbeeld een school hebben. Maar wij zijn wel ook met bijvoorbeeld Stichting Door het Geluid en een aantal andere organisaties aan het kijken, hoe kunnen we ook in die studentensteden, ook de gemeente, ook de universiteiten, de hogescholen, de sportverenigingen, allemaal eigenlijk veel meer inzet laten tonen. Want het is fantastisch dat de studenten het zelf doen. Ja, maar hoe zou dat er dan uitzien? Wat ga je dan doen? Ja. Ja, nou, ik denk dat sowieso, nou, wat ik niet denk, maar waar we voor pleiten, is dat opvang voor jongeren die en studenten die mentale klachten hebben, dat dat gewoon beter moet. Dus die moeten beter hun weg kunnen vinden op de vereniging, op de universiteit, naar laagdrempelige hulp. In de algemene zin moet er gewoon veel meer aandacht zijn over het overbrengen van vaardigheden, workshops zoals deze. En die moeten ook goed gefinancierd kunnen zijn, want dit is altijd nog een potje hier en een potje daar. Dat doen jullie heel goed overigens. En er moet ook gekeken worden naar welke elementen die buiten de studenten zelf liggen, dragen bij aan die toegenomen druk. Dus wat is de prestatiedruk in de universiteiten? Hoe zit de gemeentebeleid eruit voor studenten? En dat allemaal samen moet tot een beleid gaan vormen. De universiteiten hebben op dit moment ook nog heel andere problemen. Ja. Ja. Maar goed, nog even tot slot, Cas van Nieuwenhuizen. Ze kunnen dus ook met die hashtag even inchecken. Misschien al beginnen. Ja, zeker. Ja, ik wil eigenlijk iedereen oproepen, alleen de studenten. Iedereen die nu luistert, ik weet niet hoeveel studenten erna met het oog op morgen luisteren. Ja, ik heb wel gezegd dat ik op de radio kom, dus ik hoop dat er een paar luisteren. Er zijn er heel veel meer. Ja. Maar ik wil wel eigenlijk iedereen op het hart drukken en vanuit mijzelf persoonlijk echt jullie allemaal vragen, iedereen die luistert, niet alleen de studenten, om toch bij elkaar te blijven inchecken. Stuur dat ene appje, want het is of dat ene belletje, want het is het meest laagdrempelige manier om het gesprek te starten en de eenzaamheid, een beetje. Nou ja, eenzaamheid kan ook heel slecht aflopen. Ja, klopt. Dat weten we allemaal. Ja. Helaas. En dat willen we niet. Dank jullie wel voor je komst. Cas van Nieuwenhuizen en Frederike Vriends. Dank je wel. Ja, we gaan er meteen door naar Bangladesh. Ja, wat in Bangladesh 10 jaar geleden begon met een studentenprotest. Ja, studentenprotest blijft toch nog een beetje in de sfeer. In de hoofdstad tegen nieuwe wetgeving mondt nu uit in een waar volksoproer. Harry van Bommel, vooral bekend als Tweede Kamerlid van de SP, dat is hij geweest, is ook al jaren erg betrokken bij Bangladesh. En hij kan uitleggen wat er aan de hand is. Goedenavond, meneer van Bommel. Goedenavond, mevrouw Van der Wij. Ja, eerst even voor de duidelijkheid. In welke hoedanigheid bent u betrokken bij dit land? Ik ben vrijwilliger bij het Europees Bangladesh Forum. Dat is een diaspora-organisatie. En ik ben daar vooral betrokken bij de acties om te komen tot internationale erkenning van de genocide die in 1971 is gepleegd. Ja, en wat is er op dit moment aan de hand? Nou, u sprak over studentenopstand die 10 jaar geleden is begonnen. Is maar 10 waar? Dagen. Nee, 10 dagen geleden. Heb ik het fout gezegd? Nou, ik heb het fout gezegd, want er staat 10 dagen in mijn tekst. Maar ik heb het gewoon fout. Het is 10 dagen geleden. Gemaakt, sorry. Ja. Ja, wat begon als een sympathiek studentenprotest tegen wetgeving, quota-wetgeving, die erop toeziet dat een deel van de banen en de plaatsen aan de universiteit naar familie van vrijheidsstrijders uit die oorlog van 1971 gaat. En ook naar andere groepen, vrouwen, minderheden. Dat die wetgeving die weer van kracht geworden is, dat die van tafel gaat. Daar is het protest van studenten tegen begonnen. Zij voelden zich benadeeld vanwege die gereserveerde plaatsen. En dat is volledig uit de hand gelopen. Het werd gesteund door studenten van de regeringspartij Awami League. En toen de opstand wat groter werd en het hele land overging, toen zijn studentenorganisaties van andere politieke partijen, met name die van Jamaat, de islamistische partij moet ik zeggen, die zijn tegenover elkaar komen te staan. En daar is geweld bij aan te pas gekomen. En dat is volledig uit de hand gelopen. Ja, en hoe kun je dat verklaren dat dat zo uit de hand gelopen is? Is daar een onderliggende problematiek? Zeker. Zeker, zeker. De islamisten die willen in Bangladesh sharia-wetgeving invoeren. De islamisten, de Jamaat-partij, die was ook tegen de onafhankelijkheid van Bangladesh in 1971. Toen Oost-Pakistan zich afsplitste van West-Pakistan. En zij zijn altijd tegenstander gebleven van die onafhankelijkheid. En ja, ze zien nu hun kans schoon om via het studentenprotest ook op te roepen tot massaal protest. En protest tegen de regering in feite. Hun uiteindelijke doel is om de regering ten val te brengen en sharia-wetgeving te introduceren in Bangladesh. En hoe ziet dat oproer eruit? Gaan er heel veel mensen de straat op? Ja. Want ik weet niet of u contact hebt met mensen daar zeker, rond deze. Dagelijks, ja. Wat we zien is dat, en de beelden zijn ook verschrikkelijk, dat grote groepen studenten, het zijn ook monsterlijk grote steden, Dhaka de hoofdstad, 20 miljoen inwoners, Chittagong, 5 miljoen inwoners. In alle grote steden heb je universiteiten en massale studentenaantallen. En die zijn allemaal de straat op gegaan. En die studenten vechten nou tegen elkaar. Tot en met dat ze de campus betreden, studenten verjagen. Maar er is een politiebureau in brand gestoken. Er is de nationale televisie. Studio's zijn in brand gestoken. Wegen worden geblokkeerd. Er wordt met panzervoertuigen door oproerpolitie door de straten gereden. Winkels zijn gesloten. Universiteiten, scholen zijn gesloten. Dit land glijdt af naar de noodtoestand. Totale wetteloosheid dus ook. Ja, ja. Nou ja, kijk, politie treedt natuurlijk op wanneer demonstraties uit de hand lopen. Maar mijn contacten melden dat er niet alleen met rubberkogels, maar ook met scherp wordt geschoten. Er wordt gesproken over een beperkt aantal doden. Mijn contacten zeggen dat er tientallen doden zijn, vele honderden gewonden. Ziekenhuizen kunnen het niet aan. Dus ik vrees dat we de komende dagen een wat realistischer beeld zullen krijgen via de internationale media. En dat we vele hogere aantallen dodelijke slachtoffers zullen vernemen. Nou ja, tot nu toe was er volgens mij niet echt heel veel aandacht voor, maar misschien vergis ik me hoor. Ja, ik volg het vooral via de internationale media, BBC, CNN, dat soort media. Nederland is, ondanks het feit dat wij een van de eerste landen waren die de onafhankelijkheid van Bangladesh heeft erkend, Nederland heeft Bangladesh niet zo op de radar. Nee. Maar op het moment dat dit conflict groter wordt, langer duurt en mogelijk ook bedreigend wordt voor de regering van Bangladesh en voor de economie. Nederland doet wel zaken in Bangladesh. Zal het ook in Nederland wel doordringen tot de mainstream media? Nou ja, u klinkt echt heel erg bezorgd. Dat ben ik ook. Ik heb aan mijn contacten, mijn vrienden en kennissen gevraagd in Bangladesh. Ja, wat moet ik me voorstellen bij het geweld? Hè? Er is een militaire junta geweest, er is wel vaker geweld geweest. Men zegt in koor, dit kennen wij alleen maar uit de tijd van de bevrijdingsoorlog, begin jaren 70, toen er massaal geweld en ook een genocide heeft plaatsgevonden. Dat is nu nog niet aan de orde, maar de wetteloosheid, zoals u het noemt, de politie, die kan het niet aan. De oproerpolitie is erbij geroepen. Het leger is nog niet op straat, maar dat is wel iets wat dreigt te gebeuren nou. En is er enig zicht op een oplossing? Ik ben blij te horen dat de regering nu wel ministers zeggen, we moeten met de studenten onderhandelen, we moeten praten over die quota-wetgeving. Ik denk dat het niet anders kan dan dat die quota-wetgeving drastisch wordt aangepast of misschien zelfs helemaal van tafel gaat. Want anders gaat dit protest door en dan zullen politieke partijen die een hele andere agenda hebben dan de quota-wetgeving, die zullen hun mensen aanzetten om die strijd op te voeren in meer delen van het land geweld en ook uiteindelijk hun eisen aanpassen tot het vertrek van de regering. Ja, dan is de beer los in Bangladesh. Ja, dan heb je de kans dat het helemaal uit de klauwen loopt en met name voor die kleine hindoe-minderheid dus. Precies, ja. Die zal dan het onderspit delven, zoals dat ook gebeurde bij de afsplitsing van Oost-Pakistan tot de stichting van Bangladesh. Die krijgt het dan te verduren. Dan moeten we vrezen voor hun lot. Toen ter tijd was er sprake van massale moordpartijen. God verhoede dat nu weer gebeurt. Ja. Nou, zo te horen is dat nog lang niet over. Hou ons op de hoogte. Hartelijk dank, zeker. Harry van Bommel. Questions. How do we end up in a fight if we have only good intentions? We had only good intentions, right? There is an elephant in this room. I keep biting my lip, chewing all my words, tongue tied, dark doubts with no benefit. There's no benefit. So I keep quiet. chasing countless messages that I keep on erasing. There's no use for explanations. Who needs useless explanations, right? Whenever the dust settles, maybe that's when we'll talk of a heart to heart. I might be old news to you, but it's something that I'll need to do. Till then, I'm quiet. Keep quiet. Het was dit van Ilse de Lange. Jaarlijks trekken duizenden bezoekers eind juli naar het dorp Joure voor de Friese ballonfeesten. Maar dit jaar niet, want het evenement is afgelast. Door de vele regen is het terrein te slecht en dan komt de wind ook nog eens uit de verkeerde hoek. Ik ga erover praten met ballonvader Pieter Kooistra uit Joure, want die doet al vanaf het begin mee met die feesten. Goedenavond, meneer Kooistra. Goedenavond. Is het wel eens eerder afgelast? Ja, twee keer door corona. Oh. Maar verder is het elk jaar nog doorgegaan. Ja, en wat moet ik me voorstellen bij die ballonfeest? Dan gaat iedereen in een ballon? Nee, niet iedereen gaat in een ballon. De ballonnen zijn eigenlijk maar een onderdeel van het feest. Het feest duurt 5 dagen. En zeg maar 's middags vanaf 3 uur gaat de baan open, zoals we dat noemen. Want het is een drafbaan waar het op wordt gehouden. En dan... Ja, er zijn heel veel activiteiten worden georganiseerd. Kofferbakmarkt, een oldtimerdag, allemaal van dat soort evenementen. En dan gaan 's avonds de ballonnen omhoog. Dus het is wel het hoogtepunt van de dag, zeg maar. Maar dat gaat gebeuren. Ja, en hoeveel ballonnen gaan er dan omhoog? Dit jaar zouden er 40 omhoog gaan. Oh, dat is wel wat, zeg. Ja, het is een heel spektakel, zeg. Ja. Prachtig. En moet je dan van tevoren reserveren als je mee wil? Ja, je kan op de website van de organisatie kun je tickets kopen om mee te varen in de ballon. Ja. En verder is het, de toegang is verder gratis. Ja. Dus iedereen die kan het terrein op om te kijken hoe de ballonnen opstijgen. Ja. Nou, ik heb 2 jaar geleden voor het eerst van mijn leven een ballonvaart gemaakt. Oh, leuk. Ja, dat had ik cadeau gekregen voor mijn verjaardag, want dat wilde ik mijn hele leven al. En ik vond het echt geweldig. Ja, ballonvaren is prachtig. Ja, want ja, het is, u bent al hoe lang ballonvaren? Ik vaar sinds 1988. Oh, dus u bent jong begonnen. Ik had mijn brevet eerder dan mijn rijbewijs. Echt waar? Ik was 18. En hoe kwam dat u meteen wist, dit is het voor mij? Ik was 9, toen zag ik een ballon en ik dacht van dat ga ik de rest van mijn leven doen. Dat moet echt zo waar? Zijn. Ja. En dat hebt u ook gedaan? U hebt er gewoon uw beroep van gemaakt? Ja, de ballonfeesten kwamen in Joure. En toen werd naar aanleiding van de ballonfeesten werd een ballonclub opgericht. Toen een ballonschool. Nou, toen heb ik mijn kans gegrepen en toen heb ik mijn brevet gehaald. Ja, want dat moet je wel halen. En u doet het dus al heel erg lang. En het verveelt u nooit? Nee, ballonvaart is gewoon echt prachtig. En wij hebben een ballonvaartbedrijf. We nemen mensen mee in de ballon. Wij varen voor bedrijven, we doen onderhoud aan ballonnen, we keuren ballonnen. Oh. Dus wij zijn eigenlijk de hele dag met ballonvaren bezig. Raakte wel eens iemand in paniek? Nee, eigenlijk niet. Nee? Want dat kan ik me wel voorstellen. Ja, kijk, je ziet als piloot zie je wel of mensen gespannen zijn aan hoe ze zich gedragen of dat ze zich aan bepaalde dingen beethouden in de mand, wat eigenlijk geen nut heeft. En dan, als je dat herkent, dan kun je die mensen wel even op hun gemak stellen. Ja. En wat zijn uw klanten dan? Zijn dat bedrijven of gewoon mensen die gewoon met z'n allen dat lappen en omhoog willen? We hebben mensen die elkaar een ballonvaart cadeau geven. Ja, we hebben huwelijksaanzoeken. We varen klanten voor bedrijven. We exploiteren ballonnen voor bedrijven. En ja, er is eigenlijk altijd wel een reden te verzinnen om in een ballon te gaan. Nou, jij hebt ook wel eens gezien dat er dan allerlei hele chique hapjes klaargemaakt worden door een of andere sterrenkok in een ballon. Dat ja, dat kan ook. Er is ook een restaurantballon in Nederland. Ja. Ik vond dat een beetje decadent. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou ja. Ja, wat moet ik daarvoor vinden? Ja, ik denk dat je beter in een restaurant uit eten kunt gaan. Oké, dat is heel mooi diplomatiek opgelost. Maar laten we eens even gaan naar de problematiek vandaag. Want ja. Het heeft gewoon te maken met de natte weilanden, dat het feest niet door kan gaan? Ja, het is gewoon heel spijtig. Iedereen ziet wel dat het weer een beetje in de war is. Het ene moment regent het heel veel. Het heeft echt heel veel geregend. En de grond is zo verzadigd. Het is gewoon een volgezogen spons eigenlijk. En dan kun je wel kijken van, ja, het is nu 3-4 dagen heel warm weer en zonnig weer. Ja, dan droogt misschien de bovenlaag een klein beetje, maar de onderlaag blijft heel erg nat. Nou, er komt nog bij dat vanaf zondag gaat het ook weer 4 dagen regenen. Dus dan heb je waarschijnlijk de baan een heel klein beetje droog. En dan komt er weer een hele bak regen en dan, ja, dan komt het gewoon niet goed. En het terrein waar de ballonfeesten worden gehouden, daar is vorige week ook al een evenement afgelast. Want het kon ook niet omdat het te nat was. Ja. Dus het kan gewoon niet. Nee, en de wind komt ook nog uit de verkeerde hoek, zei ik, hè? Hoe zit dat? Ja, we hebben wel een beetje naar het weer gekeken voor volgende week ook. En de windrichting zou een beetje zuidwest-west worden. En dan varen we vanuit Joure naar een veengebied, zoals we dat noemen. En dat is helemaal nat. En dat moet je ook al helemaal niet zijn. En kijk, de ballonnen die omhoog gaan, moeten ook weer naar beneden. Dus je landt in een weiland bij een boer. En ja, de boeren hebben de koeien nu nog niet eens in het weiland staan, omdat het te nat is. Nou, en dan komen wij met onze ballonauto's aan. Nou, dat kan gewoon niet. Ja, want dat mandje, dat landt dan, hè? Ja. Dat is misschien nog niet eens het probleem, hè? Maar dat moet vervolgens dan weer gewoon opgehaald worden. En die ballon moet netjes opgevouwen. En dan moet je dus met zware wagens komen. Een ballonmand is 500 tot 600 kilo. En ja, die moet wel op een aanhanger. Ja. En gelukkig hebben wij wel hele bereidwillige landeigenaren waar wij landen. Die zeggen dan, oh, doe de trailer maar even achter de trekker. Ja? Maar dat kun je niet, daar kun je niet vanuit gaan dat het gewoon elke keer maar weer gebeurt. Ja, want ik vroeg me namelijk af of die boeren dat allemaal wel zo prettig vinden. Wij hebben hier in Friesland weinig problemen met boeren. Jullie hebben allemaal hele lieve boeren. Nou ja, ja, het gaat hier prima, moet ik zeggen. Ja. Ja. Nou ja, het is natuurlijk sowieso lastig als het veel regent, hè? De laatste tijd is het weer wisselvallig. Hoe ga je daarmee om? Ja. Kan je eigenlijk wel varen als het regent? Als ik weet dat mijn ballon nat wordt, dan gaan wij niet ballon varen. Nee. Gelukkig, er zijn hele slechte dagen, maar er zijn ook hele goede dagen. Dus op zich klagen wij nog niet echt over het seizoen. Want er wordt gewoon regelmatig wel ballon gevaren. Maar hele stabiele periodes waar je gewoon 2 weken achter elkaar elke dag in de lucht kan hangen, die zijn er gewoon niet meer. Nee. Je moet eigenlijk dus de hele dag op de weersvoorspelling letten. Ja. Als wij wakker worden 's ochtends, doen we als eerste weer kijken. En dan om 11 uur krijgen wij een eerste verwachting voor de avond, voor het ballonvaren. Ja. En dan op de verwachting van 2 uur nemen wij een definitieve beslissing of wij gaan varen, ja of nee. Ja, dus ook als je een ballonvaart in het vooruitzicht hebt, dan weet je nooit helemaal zeker of die door kan gaan. Nee, ja. nee, want het is wel eens zo, dan is om 2 uur de voorspelling dat de buienkans 20% is. Ja. Nou, dan zeg je, nou, dan kan het doorgaan. En dan om 5 uur in de derde verwachting is het in 1 keer 60% of 70% kans. Dus zo lastig is het. En daarom blijft het zo bijzonder. Wat gaat u nou doen eind deze maand, meneer Kooistra? wij gaan gewoon ballon varen. Ja, maar die ballonfeesten gaan niet door. Nee, het evenement gaat niet door. Maar wij hebben ook wel een wachtlijst van mensen die nog in de ballon willen. Dus die gaan wij gewoon nu bellen of ze met ons mee willen. En dan kan je wel landen in die blubber. Nou ja, kijk, dan vaar je niet vanaf het terrein van de ballonfeesten zelf. Precies. Dus dan kun je een andere startplek kiezen, waardoor je ook in een ander gebied gaat landen. Dus wij gaan gewoon wel ballon varen. Oké. Nou, ik wens u daar heel veel plezier bij. Dank u wel. Hartelijk dank voor uw bijdrage en voor het gesprek. Pieter Kooistra dus uit Jouweren. Het ging over de ballonfeesten die niet doorgaan. Het is 5:12. Ja, Herman van der Zandt. Goedenavond, Herman. Goedenavond, Mieke. Ja, hoi. Ja. We spraken jou bij het oog aan de vooravond van de Nijmeegse avond, de vierdaagse. Vandaag was de derde dag. Jij bent daar nog steeds. Ik zag je vandaag nog op de televisie met allerlei mensen in gesprek. Veel afhakers, hè, vandaag. Nou, vandaag was een zware dag. Het is de derde dag. En dag 2 wordt door de meeste mensen als de saaiste dag gezien. Dag 3 is dan een van de zwaarste dagen. Want er zitten heel veel klimmetjes in. De Zevenheuvelenweg, ik weet niet of je die kent. Ja. Die gaat van Groesbeek naar Bergendal. En dan moet je omhoog en weer naar beneden. En dan omhoog en weer naar beneden. En het wordt steeds warmer. Je had het net over het weer met de ballonvaarden. Ja. Nou, dat is natuurlijk hier ook. Het wordt steeds warmer. En morgen gaat het naar de 30 graden. Ja, het wordt tropisch warm. En daarom heeft de organisatie alle afstanden met 10 kilometer ingekort. Wat vinden mensen daar dan van? Zijn ze blij of zijn ze woedend? Nou, ik... Zonder dat ik het wist, want ik wist dat nog helemaal niet dat het gebeurd was. Wij stonden langs de kant van de weg, we waren interviews aan het doen met mensen, werd ik op mijn schouder getikt. En er zeiden mensen die voorbij kwamen, zeiden: Herman, wij zijn het helemaal niet eens met de inkorting met 10 kilometer. En ik wist helemaal niet waar het over ging. Dus die waren al chagrijnig. Een aantal wandelaars, ik denk best wel een groot deel, dat de organisatie toen al besloten had om het evenement in te korten met 10 kilometer. Toen ik later in Nijmegen aan de finish was van dag 3, waren er ook wel mensen die zeiden: nou, ik vind het niet zo heel erg als we de 10 kilometer afhalen morgen. Het is de meningen verschillen nogal, maar ik denk dat veel mensen het wel jammer vinden. Ja, ik heb begrepen dat er dan ook mensen zijn die zijn zo fanatiek, die gaan dan toch die oorspronkelijke afstand lopen. Ja, en de organisatie heeft die lui wel gewaarschuwd, want je krijgt een bandje om met een bepaalde kleur. Deze kleur loopt die afstand. Dus als jij morgen met het bandje van de 40 kilometer bijvoorbeeld over het parcours loopt van de Dam 40 kilometer, nee, dan mag die. Je moet over de 30 kilometer lopen. Je moet 10 kilometer minder lopen. En als je wel toch je 40 kilometer loopt, loop je de kans op disqualificatie. Het is wel een strenge organisatie. Ja. Ja. Hou je het zelf ook nog een beetje... Militair, precies, van oorsprong, hè? Ja. Nou ja, ik dacht, kennen jij ook nog uit de avondetappen van de Tour? Dat is nu ook aan de gang, nu naar de Vierdaagse. Het is een hele ander spektakel, volgens mij. Een heel ander soort spektakel, maar wel spektakel. Maar wel veel meer deelnemers. Ja. Hou je het zelf nog een beetje vol? Jawel, hè? Ja, het is makkelijk. Jawel, okay. Het is heel fijn, Mieke. Okay. Dankjewel. Hey, dankjewel, Herman, en nog veel plezier. Wij zijn aan het eind gekomen van dit oog. Morgen is hier Simone Wijmans. En straks nooit meer slapen met Eva de Mol, durfinvesteerder in de ICT. Het wordt gepresenteerd door Teddy Tops. Dag, fijne nacht. Een laatste glas im steen. Al 25 jaar geeft Allstate Mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate. Ruimte genoeg voor iedereen. Allstate. Geeft ruimte. Als kind heb je iemand nodig die voor je zorgt. Iemand die je troost en beschermt. Wat er ook gebeurt. Maar wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor. Ben jij iemand die het leven van een kind wil veranderen? Word dan donateur van SOS Kinderdorpen. Daarmee zorg je dat families bij elkaar blijven en ieder kind liefdevol en veilig opgroeit.